Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cennet hazinesi. İnşallah. Nasıl böyle girmemiz oraya inşallah. An Ebi Musa. Sahabe-i kiramdan Hazreti Ebu Musa Hazretleri buyuruyor. Peygamberimiz ona diyor ki Hazreti Ebu Musa'ya Ela edüllüke ala kenzin mikünüzün cenneti. Bir sefer dönüştüğünde Hazreti Ebu Musa Peygamberimiz hemen arkasından geliyormuş. Peygamber dönüyor ona da Hazreti Ebu Musa Hazretlerine Ya Ebu Musa sana diyor cennetten hazineler bir hazine bildireyim, haber vereyim mi? Fekultu bela ya Resulallah. Ben dedim ki diyor aman söyle ya Resulallah. Nedir bu cennet hazinesi? Kale hepinizin bildiği materyaller. La havle ve la kuvvete illa billah. Hepimizin bildiği bir şey. Çok kısa bir şey. Ama önemini bilemediğin bir şey. O mesele başlıyor burada. Çok kısa. Biliyoruz elhamdülillah. Ama önemini bilemiyor bakınız. Bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Yani en sahih hadis-i şerif. Peygamber buyuruyor Ebu Hazretlerine sana cihaz hazine bir hazineyi bildireyim mi? Hazineyi cennetten. Evet deyince Peygamber böyle buyuruyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunun sonuna El-Ali'l Azim de katılabilir ama hadiste bu kadar geliyor hadis-i şerifte. Bu kadar yeterli olabiliyor. Yine hadis-i şerifin birinde anlamını inşallah sonra işte açıklamış anlamını inşallah. Tabi bu kadar önemli olduğuna göre anlamı da herhalde tabi çok geniş bir şey anlamı da. Yine hadis-i şerif okuyayım hadis-i şerif inşallah. Buyur Aleyhisselam Hazretleri hadisler muhtemelen Peygamberimizin buyruları muhtemelen hadis-i şerifler. Hadis söz demek aslında. Konuşma söz demek hadis. Peygamberimizin sözlerine hadis-i şerif. Şerif fiil vezinde şerefli, değerli anlamına geliyor. Peygamberimizin Peygamber dönemindeki sözleri an Peygamberimizin. Peygamber önceki sözlerine hadis-i şerif denmiyor peygamberler. Bir peygamberimizin peygamberimiz dönemindeki sözlerine hadis-i şerif dönüyor. Yani bunlar peygamberler söylemiş, buyurmuş. La havle illa billah. Bu kelime la havle illa billah nedir? Devaün şifadır, devadır. Deva tedaviden geliyor. Yani hastalığı gideren bir özelliktir. Hangi hastalığa geliyor? Mindiz atın ve tısine daen 99 derde şifa muhteremler. Mindiz atın ve tısine daen 99 derde hastalığa şifa. Bunların bir hangisi? Peygamber buyuruyor burada. Eysiriyor. Bunun en hafifi. Elhemmü. Humum hastalığına şifa. Demek ki la ilahe illa billah kelimesi 99 derde şifa. Daha büyükleri var. Burada Peygamberimiz en hafifini buyuruyor. Bunun en hafifi nedir? Elhemmü humum. Humum üzüntü, sıkıntı, vehim, evham gibi şeyler. Darlı gibi şeyler. En hafif budur. Demek ki bir insanın içerisinde sıkıntı olduğu zamanlar. Humum aslında bunun tekili hem. Şeddeli hem bir çeşitli var. Hem. Hem bir şeyi yapmak, isteği yapamamak. Bu aslında buradan kaynaklanır. Yani bir insan bir şey yapmak ister, onu kişi yapamaz, eline gelmez, beceremez, canı sıkılır, daralır kişi. Buna hüm deniyor, hem deniyor, çoğulu hümüm geliyor bunun. Bu tabi zamanla evham dediğimiz hasa dönüşebiliyor bu. Yani başlangıç köküne buradan başlıyor. Hem dediği budur. Vehim, beyinde bir duygu muhteremdir. Vehim. Aklın bir tarafında hayal var, öbür tarafında vehim duygusu aklın. Akıl ortada. Hayal nedir? Hayal kişiyi koşturur, coşturur kişiyi hayal. Yani bir insanda hayal duygusu olmasa kişi korkak olur, bir iş yapamaz, çekingen olur. Hayal bu çekingenliği gideriyor. Kişiyi iter, içi kuvvettir. Vehim duygusu da korkaklığı temsil eder. O da yok şöyle olur, karamsarlıklar bedene getirir. İşte aklı bunlar idare ediyor olan muhteremler. Bir insanda vehim duygusu olmasa, vehim evhamın tekili. Bir insanda vehim duygusu olmasa kişi hayalci olur. Yapma işlere girişir kişi. Kişi muazzam işlere girişir, oraya buraya saldırmaz, şunlar bunlar olur. Kişi bir şey başaramaz. Vehim duygusu ne yapıyor? Bunları frenliyor. Bir kötü tarafını gözüne getiriyor. Karamsarlığı gözüne getiriyor. Dengeliyor bunları. Eğer kişinin vehim duygusu, hayal duygusunu geçerse, o güçlenirse, işte o kişiye evhamlı deniyor kişiye. Evham buradan kaynaklanıyor. Evham bir hastalık. Kişinin bütün bedeni sarar. Kalbi sıkılır, beyin daralır, başı ağrır. Bütün sinir sistemi bozulur. Kişi halsiz kalır, uykusuz kalır. Hatta solunum sistemi kişinin zorlaşır. Zamanla iştaha kaçar. Sinir sistemi çalışamaz. Çünkü bütün bunlar sinire bağlı olduğu için. Bu kişi ben ağır hastayım der. Gerçekten genç olduğu halde halsiz olur, bitkin olur, güçsüz olur. Yatar uyuyamaz, sıkılır, patlar kişi, hastayım der. Doktora gider. Tabii muayene ederler. Ciğeri tamam, kalbi sağlam, bir şey yok senin. Hastayım ben. Tahlil yaptırırlar, yine temiz çıkar. Anlamadım doktor der. Başarıya gider, oraya buraya gider. Ne der bu sefer? Efendim işte bu doktor işi değil der, kendi kendini, öyle aldatır ya kendisini. Bu hoca işi derler. Ondan sonra gider bakıcılara mı? Bakıcılara vardır. Nedir bakıcılar? Sırf sahtekarlık, yalan. Başka bir şey yok böyle. Bakıcılara gider. Aman işte bende bir sıkıntı var içtiğimde, bir darlık var, şu bu var. Tabii ne der ona? Büyü yapmışlar der işte. Cin çarpmış der. Şunları bunları der. Kim yaptı? Erkekse hanım tarafı yaptı tabii. Kadınsa koronası yaptı tabii. Bu devam bu kişi Allah korusun ben büyülüyüm diye inanır. Buna inanır kişi. Ona gider, buna gider, bu kişinin muazzam parasının yerleri muhteremler. Kişi her gün batar. Araba batan iş yaptığı gibi muhteremler. Bu nedir çaresi? Çaresi bu muhteremler. La havle ve la kuvvete illa billah. Çaresi muhteremler. Demek ki bir insan evham oldu mu, kişi buna devam edecek muhteremler. Her türlü sıkıntıya, kedere en büyük şifa bu. Hadis-i bile buyuruyor. Bunun anlamı ne? Önce bir hadis-i şerifle Peygamberimiz bunu açıklıyor kısaca. Biraz açarım sonra inşallah. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Ella ukhbiruke. Bu İbn Abbas Hazretleri Peygamber buyurdu bunu. Ya İbn Mesud İbn Hassas buyurdu. Ya İbn Mesud sana haber vereyim mi? Bitif sevgülahu kullahu billah. La havle illa billahın anlamı nedir? Açıklaması nedir? Bunu sana haber vereyim, bildireyim mi? Peygamber buyurdu sahabenin birine. Ve Peygamber şöyle açık devam ediyor. La havle an masiyetillah. İlla bi ismetillah. La havle, havl, o da güç anlamına geliyor. Gücüm yok. Bir de tabir çevirmekten kaçmak anlamına gelebiliyor. Havl. La havle, benim havlim yok. Yani gücüm yok, bir hilem yok, bir seçeneğim yok, eline bir şey gelmez. An masiyetillah, Allah isyandan kaçamam ben. Yani kişi bunu söyleyince ne diyor? Şu anlama geliyor. Ben Allah isyandan kaçamam. Günahdan kaçınamam ben. İlla bi ismetillah, ancak Allah'ın koruması ile. Ve la kuvvet ala taatillah, ve Allah'a itaatta, ibadette benim bir kuvvetim yoktur. İlla bi avdillah, Allah'ın ancak yardımı ile. Kul bunu söyleyince Allah Teala'ya kul burada teslim oluyor. Kul burada nefsini biliyor muhteremler. Yani burada tabi bu iki üç kelimenin cihazın hazine olması tabi çok önemli. Mesela bu. Bunun sürük anlamı değil de içerdiği geniş anlam manası var burada. Burada kul kulluğunu biliyor. Kul nedir muhteremler? En mühim mesele önce kişi kendini bilmesi. Yani insanın nefsini bilmesi. Neyim ben diye. Şu bir beden yapı. Görünen beden yapı. Bu beden yokken biz yine vardık ama. Bak muhterem işte. Şu beden yokken biz yine vardık. Yine o zaman biz bendik ama. Yine biz ben derken vardık biz. Bunu hatırlamıyoruz. Hatırlamamız için muhteremler bedeni aşmamız gerekiyor. Bakınız. Bir gün bir zatın birisi Hazreti Mevlana'ya gidiyor. Konya'daki Mevlana hayattayken ona gidiyor. Kişi ama muazzam ağlıyor kişi. Korkmuş kişi. Böyle. Korkuyormuş. Kişinin muazzam korku. Aşırı kişide korku. Hep ağlıyormuş. Hazreti Mevlana'ya gidiyor. Ya Mevlana, ben çok korkuyorum. Acaba ruhlar aleminde ben Rabbime secde ettim etmedim mi acaba anda? Bela dedim demedim mi acaba anda? Bilemiyorum diyor. Ne olacak benim halim? Mevlana gülümse muhteremler. Bakıyor çok korku, aşırı korkuda. Tabi bu zararlı kişi için gülümsüyor. Hemen sen benim diye arkamdaydın diyor ona ruh aleminde. Ben şahidim. Sonra da bela dedin, eve dedin, sece kapandın diyor muhteremler. Yani evliyalar o durumu hatırlıyorlar muhteremler. Neden hatırlıyorlar? Onlar ruhsa yönü çalışmaya başladığı için. Şimdi bizde de aynı ruh var. Aynı meleke bizde var. Ama onları bizler şu anda çalıştıramıyoruz muhteremler. Hatta insanın beyni bile, yani bugün tıp bakımının açısından insanın beyni tam çalışmıyor, beyin bile. Öyle merkezler var beyinde, ama çalıştıramıyoruz. Neye benziyor insan? Mesela günümüzde tabi durmadan teknoloji ilerliyor. Mesela bir kişi yeni çıkan bir telefon alıyor, cihaz telefonu alıyor diyelim. En basit örneği. En son teknoloji. Cetri alıyor kişi. Ne diyor? Ben bunu daha yeni aldım. Bunu tam da kullanmasını bilemiyorum diyor. Yani konuşuyor. Bazı şeyleri biliyor. Ama o son teknoloji olduğu için daha çok şey yapabiliyor telefonda. Yapabiliyor. Ama ne diyor? Ben bunları daha bilemiyorum diyor. Yani telefonumu tam kapıda çalıştıramıyorum diyor muhtemelen bak. İşte insanlar bir cihaz, makine, teknoloji. İşi olmayan diğer varlık arasında insan var. Şimdi bizde tabi ruhsal yönümüz var. Ama onu çalıştıramıyoruz. Hatırlamıyoruz. Demek ki bizim şu görünen bedenlerimiz yokken de biz vardık muhtemelen. Biz vardık böylece. Sonra imtihan için Allah Teala bizleri bu dünyaya gönderdi. Ama burada kalıcı değiliz. Kim ne kadar kalacağını da bir Allah'ta takdir etmiyor, o biliyor muhtemelen. Kimse bilemiyor bunu. Nice gençlere gidiyor, çocuklara gidiyor, bebeklere gidiyor, sağlam da gidiyor, hepsi gidiyor. Bu dünyada kalıcı değiliz. Sonunda ne olacak? Yine bedenimiz çürüyecek, yaratılığı toprağa dönüşecek, yine biz eski halimizde kalacağız. Neye benziyor muhtemelen? Yani insan bir yeni bir elbise giyiyor. Kişi bir yeni elbise giyiyor. Veyahut da mesela askere giden bir genç askere gidiyor, bir elbise veriyor kendisine. Çıkarken askeri bitirince onu çıkarıyor, artık unutuyor askerliği. Demek ki bu beden biz değiliz muhtemelen, bakın ben. Bu beden biz değiliz. Önce bunu bilmemiz gerekiyor bizim böyle. Yani beden yokken de biz vardık. Sonra beden geçici. Beden geçici. Bedeni yaşlanacak, hastalanacak, mezara konacak, çürüyecek, topa dönüşecek. Hatta beden sıfırlayacak muhtemelen. Sıfırlayacak. Ama biz yine varız, yine olacağız. Devam edip bizden edecek diğer varlığımızda. İnsan nedir şu halde? Ruh ve beden. Ruh beden. Ruhlarımız melekler sınıfından. Alemi emir deniyor o aleme. Yani Allah'ın bir emriyle olan alem, o alemde. Bedenimiz alemi halk deniyor. Yaratılış aleminde bedenimiz. Yani halk, yaratılış alemi, madde aleminde her şey tedricen. Aşama aşama yaratılıyor burada her şey. Bu görünen bir şey bu, bilinen bir şey bu. Şimdi ruhlarımız aynen melek türü, varlıkta ruhlarımız. Ruhlarımızda şehvet yok, gazap yok, ihtiras yok muhteremler ruhlarımızda. Ruhlarımız bir Allah-u Teala sever, Allah'a bağlanır, başka bir şey sevmez ruhlar. Kim böyle onu bize buyuruyor? Ela bizikrillahi tatmenül kulüp ela. Buradaki kulüp tam amaç ruhlar. Gönül anlamına geliyor. Ruhlar, gönüller ancak Allah'ın zikri ile. Yani bir kişinin gönlü, dili değil ama. Dil değil. Bir insanın gönlü Allah'ı anarsa, Allah'ı zikrederse, Allah hatırlarsa, o gönül Allah derse, o zaman o gönül tatmin olabilir. Tatmin nedir? Artık başka bir istemiyor gönül. Ruhlarımız bu şekilde muhteremler. Yani ruhlarımız evi ne yapsın? Bırakacak. Parayı ne yapsın? Arkadan kalacak muhteremler. Hatta bedeni ne yapsın ruhlarımız? Çünkü çürüyecek. Geçti bir binek. Yani bir dolmuşa bindik. Şuna benziyor muhteremler. Şimdi bazı kişi kısa mesela dolmuşa biniyor. Bazısı da baştan başa dolmuşa biniyor. Bazısı da şehir arası otobüsüne biniyor. Daha uzun gidiyor. Yani bedenlerimiz buna benziyor böyle. Kimimiz daha uzağa gidiyoruz, kimimiz daha kısa mesafeye gidiyoruz. Ruh bedeni ne yapsın? Yani beden o kadar bağlı bir ruhlar. Çünkü bu ruh bedenden inecek, ruh beden çürüyecek, toprak olacak. Ama ruhun varlığı devam edecek muhteremler. Peki bedende ne var muhteremler? İşte beden, nefis dediğimiz beden muhteremler. Nefis dediğimiz. Atomun çekirdeği, onun özü bedende nefis denen güçlere dönüşüyor. Şehvet biri, gazap, kin, ihtiras, onur benlik, hep bunlar nefsin, bedensin sıfatlar bunlar. Tabi beden çürüyünce onlar gidecekler. İnsan imtihanı dünyada şimdi. Beden ne yapıyor muhteremler? Beden kişiyi aslına çekiyor, toprağa çekiyor, dünyaya çekiyor beden kişi işte. Ruh kişi Allah'a çekiyor. Çekiyor. İnsan arada kalıyor muhteremler, arada kalıyor efendim. Hangisi güçlü gelirse oraya kişi yönlendiriyor. Mesela fizik kanunları vardır muhteremler. Yerçekim kanunu biri. Şimdi bir taş yerde duruyor. Tabii yerçekimi var. Yerçekimi çekiyor. Taş tam bir tane yere Orada mırlamış gibi duruyor taş orada. Yer çekimine bağlı. Kımlayamıyor taş orada. Rüzgar esti. Hafif esti. Taşı yine kımıldatamıyor. Yer çekimi kuvveti geliyor rüzgara karşı. Ama rüzgar daha kuvvetense fırtına dönüşse ne yapıyor bu defa o rüzgar fırtına? Yer çekimi kanunu geçiyor. Ondan üstün geliyor. Taşı yuvarlıyor muhtemelen. Böylece. Aynı insan bu muhtemelen. İnsan bu muhtemelen. Yani biz aradayız böyle. Ruh, beden, nefis yani. Aradayız. Beden, nefis üstüne geldiği anda biz o tarafa çekiyor. Kişi harama da gidebiliyor, harama bakabiliyor, yalan söyleyebiliyor, dünya hırsına kaplayabiliyor. Kişi her kötüye dönüşebiliyor kişi. Ruh üstün çekince kendisini, kişi uyanıyor kendine geliyor, Allah dönüyor. İşte la havlede bu anlam var. La havle amma siyetillah. Allah İslam'dan ben kaçamam ondan. Neden? İşimizde bir nefis var muhteremler. Bedensel bir güç var elimizde. Güç var böylece. Bu tabii şahsa göre değişir. Kimin mesela şehveti üstün olur, kimin öfkesi, kimin ihtirası, onuru beni değiştirir. Ama herkese nefis vardır muhteremler. Herkese vardır. Hani peygamberde de vardır bu. Evli de vardır, nefis vardır. Ne var ki? Onlar genelde ruhsal yönleri güçlü olduğu için nefsi aşar onlar böyle. Yani yer çekim kanunu rüzgarın gücüne geçtiği gibi onlardan. Bir örnek vereyim muhteremler. Yusuf Aleyhisselam'dan. Yusuf Aleyhisselam'ın konusu Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure ile geçtiği için Yusuf Aleyhisselam konusu önemli tabi demiş. Yusuf Aleyhisselam şöyle buyururdu Rahim. Ve ma überyü nefsi. Ben nefsimi temize çıkarmam buyururdu. İnnen nefse, çünkü bütün nefise bakınız. İnnen nefsteki lam cins için buradaki bütün nefisler le emmâretün bisû'i. Bütün nefisler kötülüğü emrederler dedi. Tabi Yusuf Aleyhisselam yani ben de nefisi var demek istiyor burada. Ben nefsimi temize çıkaramam. Neden bunu söylüyor? Biliyorsunuz konusunun Züleyha ile konusu vardı kendisinin. Ondan dolayı tabi o Allah'a korudu elhamdülillah kendisini. O anda peygamber değildi ama peygamber olacağı için irasat makamında deniyor onlara. Deniyor. İlla ma rahime rabbi. Buyur bakın. Ancak Rabbimin rahmeti kime isap ederse o nefsinden kendini koruyabilir. Yani gerçekten muhterem cemaatimiz nefis korkun bir ejderha derler. Ejderha böyle. Biz yutmaya çalışıyor muhterem. Sonra nefis günaha doyamaz muhteremler. Nefis günaha doyamaz. Yani günah işledikçe daha büyüğün, daha büyüğün, daha büyüğün yapmaya kalkar nefis. Mesela Allah korusun bir sapık. Ne yapacağını bir kışını kaçırıyor. Tabii ırzına geçiyor. Bir de onu öldürüyor muhteremler. Bir de cesirin yakıyor icabını muhteremler. Yani nefis günaha doyamaz muhteremler. Bu şey bir şey böyle. Bakın Yusuf Aleyhisselam böyle buyuruyor. Ve ma überyü nefsi. Ben nefsimi temize çıkarmam, tebriğ etmem. İnnen nefse, bütün nefisler le emmâretün bisû'i. Her nefis kötülüğü emreder. İlla mahrem Rabbi. Yusuf Aleyhisselam'ın konusundan bir ayetken de okuyacağım inşallah muhteremler. Yani bu konumuzun dayanışması için inşallah. Rahim. Kale. Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi. Rabbi sicnu ehab ileyye yedirunu iley. Yusuf Aleyhisselam bakışalım muhtemelen. Kale. Rabbi. Ey benim Rabbim Yusuf Aleyhisselam. Benim Rabbim. Es sicnu sicin, zindan. Ehabileye o zindan, o dönemin zincir altı zindanları, ehabileye bana daha sevim, daha hoş, daha güzel geliyor. Mayetun ileyi, bu kadınların beni çağırdığı bu fiilden, bu kötü işten, ya Rabbi, zindan benim için daha hayırlı. Yusuf Aleyhisselam köleydi muhteremler. Mısır'da köle. Tabi aslında Yakup Aleyhisselam oğlu. Peygamber oğlu aslında kendisi. Tabi konusu uzun. Bunu ağabeyleri kıskandılar kendisini. Alıp götürürler. Kuyuya atlarken. Kuyudan çıkardı bir karavan. Bunun götürün Mısır'ı sattılar Mısır'da. Mısır'ın hazinen darı. Yani maliye bakan kişi o zamanlar ikinci adammış devlette. O bunu satın alıyor kendisine. Fakat bakıyor ki bu bir köle gibi değil ama. Tabii hem insanların en güzeli, ahlak açılarının en güzel insanların her şeyi güzel, evine götürüyor bunu. Diyor ki hanımına, Züleyha'ya, bak Züleyha, bir genç köle satın aldım ama buna köle gözüyle bakmayalım. Onların çocuğu olmuyordu. Bunu biz kendimize bir evlat edinelim. Evlat edinelim biz bunu kendimize. Evde kısayda kalsın bu diye. Hanım da baktı görünce, tabi o da hoşuna gitti, peki dedi aldı. Yusuf Aleyhisselam gençlik çağına geldi Yusuf Aleyhisselam. O zaman daha çocukluk halindeydi. Aradan birkaç yıl geçti. Yusuf Aleyhisselam gençlik çağına geldi. Geldi ama insanların en güzeliydi ama muhtemelen. Ne o dönemde ne sonraki dönemde. Onun örneğimizi gelmemiş ama. İnsanların en güzeli Yusuf Aleyhisselam'dı. Genç, delikanlı. Tabi sayada büyüyor. Sağlığı, zindeliği her şey yerinde. Her şey yerinde. Ahlak her şey yerinde. Dünyanın en güzel bir delikanlısı. Züleyha buna göz koydu muhtemelen şimdi. Şimdi adı cemaatimiz bütün mesele demiştik nefsi bilmek için ben işte. Nefsine güvenen derhal kaybeder muhtemelen. Yani kim iddia etse ki ben nefsine güvenirim diye, o kişi baştan kaybetmiştir daha muhteremdir. Nefse güvenilme bakınız. Züleyha, Yusuf Aleyhisselam'a göz koydu. Gönlünü meyletti buna. Yalnız da kalıyorlar. Köle emrinde çünkü onun da. Tabi artık bir gün dayanamaz Züleyha. Soyundu, yatağa yattı. Heytelek, Bel Yusuf dedi. Yusuf Aleyhisselam tabi, o anda peygamber değil ama peygamber olacağı için yüksek makamda tabii kendisi, ruhsal açıdan kendisi. Yusuf Aleyhisselam genç, delikanlı. Ne kadar ruhsal yönü kuvveti olsa da onda nefis var ama. Öyle buyuruyor ya. Onda nefis var. Onda şehvet var. Genç, delikanlı. Salgı, sıhhat, yorgun değil. Çalışmıyor, bir iş yapmıyor kendisi. Tam onda nefis var. Onun tabii nefis istiyor. Fakat bu Yusuf Aleyhisselam'ın ruhsal yönü nefsini aştı burada ama. Aştı nefsini. Aştı, Züleyha'ya yanaşmayınca dışarı çıkmıştı odadan. Kapıyı açarken Züleyha kalktı arkadan gömleğini çekti, yırttı böyle çekti arkasından. Çek çekmiş arkasından. Arkadan gömleğini parçaladı. Tabii o anda kolesi kapıda karşıladı bunları. Züleyha bu defa iftira etti ama şimdi bakınız. Bak bana burada böyle bir saldırmak istiyor ben derken. Öyle yatışım mesela. Züleyha bir gün haber alıyor ki bu olan iş Mısır'a duyurulmuş. Üst tabakada. Yani sosyete takımı duyurmuş bu söz. Züleyha gibi bir kadın. İkinci kadın Mısır'da o dönemde. Böyle bir kadın bir kölesine gönül vermiş. Aşık olmuş ona. Diye kadınlar üst tabaka kadınları aileyle konuşup onu alay ediyorlar kendisiyle. Tabi Yusuf Aleyhisselam bilmiyorlar ama. Onlara göre kara, kuru, şirkin bir köle onlara göre tabi. Köle deyince. Züleyha onlara bunu göstermesi için özellikle onlara bir gelin davet ediyor. Hepsine güzel yaslanıcı yerler hazırlıyor. Önlerine tabakla meyve veriyor yemekten sonra. Herkesin tabağında bir de kesin bıçak veriyor. Çok kesin bıçak veriyor. Kadınlar önlerinde tabak, bıçak ellerinde meyveyi kesmeye, soymaya başlarken Züleyha Yusuf'u çağırıyor. Yusuf, buraya gel. Tabii kölesi. Geliyor. Yusuf Aleyhisselam kapıdan göründüğü gibi kadınlar Allah haber der kanlar. Şaşırma gören bu derler. Haşa bu insan değil. Bu melek ne bu derler. İnsan üstü bir güzellik. Her şey yerinde. Kadının hepsinin gönlü ona kaydı. Hepsinin gönlü kaydı onda. Bir anda hepsi kaydı. İşte onun ki Züleyha işte bak siz benim aileme konuşuyorsunuz. Beni kınıyorsunuz. Ama böyle bir köle bu. Bunun üzerine kadınlar sonra saldırırlar muhteremler. Saldırır kadına ille Züleyha'nın sözünü dinle. Derken Yusuf Aleyhisselam ona Allah dua etti muhteremişti Yusuf Aleyhisselam. Ya Rabbi zindan benim için daha sevgili bana ya Rabbi. Bu kadınların çağırdığından, davetinden başka kurtulamayacağım başka türlü. Veyle tasif anni keyde hünne. Bakın buraya mı muhtemelen. Ya Rabbi, eğer sen ya Rabbi, bu kadınların bana olan ilgisini, isteklerini sen benden geri çevirmezsen, asbu ileyhinne korkarım ya Rabbi, ben onlara meyletmeyeyim bu sefer. Bunun için güvenemezsin varsa muhtemelenler. Tabi kadınlar da o günün en üstü, üst tabak kadınları da. Hepsi ona göre giyinmişler. Yarışıplak kadınlar. Yusuf Aleyhisselam saldırınca Yusuf Aleyhisselam dua etti. Niye Yusuf Aleyhisselam bu da zindan istedi muhtemelenler? Köle olduğu için bir yere kaçıp gidemez. Öldürülür de öldürülür. Hem Allah katına mesul oluyor. Çünkü onu satılmış kişi onun malıdır kendisi. Bunun için köle olduğu için oradan başlayarak kaçamayacağı için tek bir seçeneği var. Suçlanıp da zindana girmek. Girmek. Ve o dua etti. Ve Allah duasını kabul etti. Zindana girdi muhteremler. O şey kurtuldu. Bak şunu söyleyeyim muhteremden. Ve illa tasif anni keyde hünne. Ya Rabbi eğer sen bu kadınların keydini, hilesini, bana olacak isteklerini geri çevirmezsen asbu ileyhinde. Korkarım ya Rabbim. Ben de bu vartaya düşmeyeyim yani. Ve hüküm ile cahilin o zaman ben de cahiller olurum diyor kadınlar. O zaman ben de cahillerden olurum. Hangi cahil? Hangi eğitim? Üniversitem yok. Buradaki nedir cahil? Allah'ı bilmeyen olur muhteremler. Allah'ı bilmeyen kişi ne bilirse bilsin boş muhterem. Allah bilmiyorsa yer ama böyle. Bilmiyorsa. Demek ki Yusuf Aleyhisselam Hazretleri muhterem bakın burada nefsine güvenemedi muhterem. Nefsine güvenemedi. Allah'a dua etti. Tek çıkar yolu, tek seçeneği suçlanıp zindana atılmak. Allah'a böyle dua etti, yalvardı. Allah aslında kabul etti. Zindana atıldı tabii kendisi de. Atıldı. Hep hikmetler hata bunların da. Şimdi günümüz adı cemaatimiz bu kadın erkek münasebetleri gerçekten hep bu hadisi bildirilmiş bunlar. Yani ahir zaman dediğimiz kıyamete yakın olacak bu işler. Tabii kadınlar yollara dökülecekler. Hele hava ısındığı zaman havalar soğuyacaklar. Ayağa kalkacak. Sonra bilhassa İş yerlerinde, işte tezgahta olsun, başka da olsun, iş yerlerinde tabii kadın erkek bir arada bulunuyorlar muhteremler. Allah tabii şöyle buyuruyor bakın. Vela takrabü zina Allah buyuruyor bizlere. Kullarım zinaya yaklaşmayın. Demek ki erkek kadın arasında bir mesafe olması gerekiyor muhterem. Bir erkek uzaktaki kadına gönlünü veremez birdenbire. Ama mesafe kısaldıkça, bir arada kalıp konuştukça erkek kadına meyil, gönlü meyil eder, akar, kadın da ona muhtemelen. Efendim işte ben onu kardeş gibi biliyorum. Bu aslısız kelam muhtemelen. Boşsuz muhtemelen. Velev ki kardeş gibi olsa bile bak muhtemelen. Hatta gibiyi kaldıralım da bir erkekle bir kadının gerçek karış bile olsa, bakın Resulullah'a bir arsal buyuruyor. Onun yaşına gelince, yatan ayrılmıyor. Bakınlar. Onun yaşına gelince. Demek ki 10 yaşına kadar erkek kız kardeş olarak bir oda yatabiliyorlar. 10 yaşına kadar yatabiliyorlar. 10 yaştan sonra bak Resulullah bir yandan. Onlara bir oturmak kardeş bile olsa doğru olmuyor muhteremler. Öz kardeş bile olsa olsa böyle şey. Neden? İnsanın doğasında şehvet var muhteremler. İnsan doğası ihtirası var. Onur var, gazap var muhteremler. İnsan yapısına var bu. Yani bedensel yapımızın tamamı nefistir. Beden yapımı. Nefistir. Demek ki öz kız erkek kardeş olsalar bile bundan yalnız bir oda kalınca yine tehlike oluşuyor muhtemelen. Ya kardeşin dışında olacak ne olacak? Demek ki mesafe kısaldıkça, yaklaştıkça tehlike büyüyor muhtemelen. Yani kimse bakın hepsine güvenmesin. Yusuf Aleyhisselam bir peygamber ödediğine göre efendim işte ben nefsim hakimim. Hayır muhtemelen. Hiçbir kadın da yine nefsine güvenmesin muhtemelen. Yani kadın da Allah öyle kadına olarak ki muhteremler. Evli, çoğu çocuğu var. Ama başlıkta devam bir arada erkeklerle. Onlara gönül verebiliyor muhteremler. Kadın gönül verebiliyor. İcadına katın yuvasını yıkabiliyor muhteremler. Nice genç kızlarımız da yaşı uygun olmayan, yaşlı, evli, çoğu sahibi kişi gönül verebiliyor muhteremler. Yani bu gönül elde olmayan bir mesele. İnsan doğasından var. İnsan fıtratından var. Kim verebiliyor bunu? İşte erkek kadın arasındaki münasebet mesafe kısalıp da bir arada kalınca artık konuşma falan başlayınca tabi o zaman iş değişiyor muhteremler. Bir fıkrantıya muhteremler Aziz Mahmud Hazretleri'nde muhteremler. Aziz Mahmud Hazretleri'nde yine. Üstelde bulunan türbesi kendisi böyle. Biliyorsun geçen geçmiş konusu. Bursa kendisi kadı idi. Kadığı bıraktı. Ciğeri falan sattı. Allah dostu oldu. Bu da kitabında şöyle yazıyor. Kitabını okudum kendisine oradan. Bir genç vardı diyor. Bir genç vardı. Bekardı. Çok salih gençti bu yolda. Bu genç çok salih bir gençti diyor. Tekva bir gençti. Harama bakmaz, önüne bakar, şüpheli yemezdi. Devamlı namazda benim sohbetine girdi bu yolda. Bir gün bu genç Aziz Muhyiddin'in sohbetine giderken yolda tabii şeyler tenha kalmak değil. Bakıyor bir kadınla biri pazarlık ediyorlar. O gece öyle kalacaklar. Yani kadın belli bir kadınmış o çevrede. Bir pazarlık ediyorlar. Bu genç camiye sabah giderken tekva genç bakın muhteremler. Bir anda kadınla onun pazarlık ettiğini görünce o gencin de bedensel yönü ruhunu açıyor o anda. Aşıyor. Nefsaniyet aşıyor. Şehveti bir anda aşıyor. Örnek verdim az muhteremde. Yer çekimi ve rüzgar gibi muhteremde. İkisi de kuvvet. İkisi de kuvvet bunların. Ama bir üstünün salımı öbürünü götürüyor muhteremde. Götürüyor böyle. Bu genç de öyle salih genç iken baktığında bir anda şehveti, nefsaniyeti hakim oluyor. Rus öne gidiyor. Tabii gittiği gibi ne oluyor? Kendini gaflete buluyor. Allah korkusu gidiyor. Allah unutucu zalihiyor. Beden bir nefis şehvet oluyor beden. Onun etkisi altına giriyor. Biraz gidiyor. Gidemiyor ama. Bakıyor. O kişi anlaşamıyor. Gidiyor kadında. Bu geliyor kadına bu sefer. Sen ne istiyorsun diyor onunla kalmak için. Şu kadar istiyordum böyle diyor. Peki beni gelir misin? Ben para verir, sana vereceğim diyor. Peki diyor. Kadın peşin düşüyor. Gidiyorlar. Ama artık ruhsallığa gitmiş gencin. Nefis olmuş, şehvet olmuş, yani cahilin tabakasına inmiş, Allah'ını da unutmuş kişi, batağa batmış anda. Öyle hal durumda. Yani bütün istekleri, şehvet anında bütün istekleri o durumda. Giderlerken aklına geliyor bu gencin. Bu kadın belirli bir kadın. Halk da beni iyi insanlara biliyorlar. Şimdi bu kadının yanında beni görürlerse insanlar ayıp olacak diye. İyi kadına ben önde gideyim, arkadan seni ben takip et diyor. Kadın bir mesafe açıyor biraz. Bugün giderken şimdi gencin yine ruhsa yönü üstün gelmeye başlamıştı şimdi. Aklına geliyor. Ben diyor bu kadınla bir yere gitmeye utandım diyor. İnsanlardan utandım hayat görmesene diye. Ama Allah beni görüyor. Allah beni görüyor. Ben mezarıma girince, o kefeni giyince, mahşede dikilince Allah bunun bana soracak. Allah bunu görüyor, biliyor diyor. Bir anda ruhsal yönü yüzünü sallıyor. Bir anda böyle. Yani çok ince hassas mesela. Herkes olur mesela böyle. Yüzünü sallıyor. Allah korkusu geliyor. Eve gidiyorlar. Eve giriyor. Diyor ki kadına otur şurada burada diyor. Benim abdestim var. Ben namazını kılayım bakayım diyor şimdi. Tabii kadın daha önce karşılaşıyor. Hem kadın evine götürüyor. Hem namaz kılacak genç. Oturuyor şimdi kadın orada. Bu namazda duruyor ama namaza kendine tam namaza veriyor ama. Marş yerinde Allah huzurunda sorguya çekiliyor. Beyni güneşten kaynıyor. Allah huzurunda kendi tam namaza veriyor. Bu onun hesabını vereceğim diyor orada. Bu şeyle tamamen nefsi gidiyor. Hiç nefsi kalmıyor o anda. Ruh tam üstünü sağlıyor bedeninde. Ağlıyor namazını kılıyor. Dönüyor kadına. Ben diyor seni fazla gittim ama diyor o anda bir anda diyor nefsime uydum. Allah unuttum. Allah'tan gafil oldum diyor. Size buraya getiririm diyor. Al diyor sana vaatim paylaşırken vereceğim ben diyor kadına. 5 dirheme anlaşmışlar. Al şu 5 dirhemi diyor. Ben sana parayı yine vereceğim. Ben bu işten vazgeçtim diyor. 10 dirhemi sana daha vereceğim bakayım diyor. 10 dirhemi sana daha vereceğim diyor. Bu 5 dirhemi nefis adına verecektim diyor. Allah için diyor onun ilk katını vereceğim diyor. 10 dirhemi sana daha veriyorum diyor. Sen git eve diyor parayı yiyince kadar diyor. Sen bu işi bırak diyor kadına. Böylece. Şimdi kadın bu gencin duruna bakıyor şöylece. Ama genç şu anda tam Allah yıllık olmuş. Kendi Allah vermiş genç. Tam kendisine anladı. Allah önce işi titriyor. Böyle. İçinden konuşuyor. Gönül diye konuşuyor genç şu anda. Bu kadını etkiliyor. Etkiliyor kadını. Diyor ki ey genç diye böyle. Şimdi kadın. Ağlıyor kadın. Sen ilk defa hayatına böyle bir şey yapmaya kalkıştın. Allah'tan korktun. Bu işi bıraktın diye bak diye. Benim halim ne olacak diye. Ben ne yapacağım şimdi ben diye. Ben de öleceğim diyor. Ben de o kefeni giyeceğim diyor. Ne olacak benim halim? Ağlama başlıyor kadın. Dedi tevbe sen de böyle diyor. Tevbe sen böyle diyor. O adı kadın tevbe ediyor. En iyi muhteremler. İşte adı cemaatimiz. Yani nefis böyle bir şey adı cemaatimiz. Nefis böyle bir şey. Bir hadis okuyorum inşallah muhteremler. Hadisi yarıdan okuyorum uzun olduğu için. Hadis Buhari ve Müslim'de hadis-i şerif. El aynanü zinahüma en nazarü. Gözlerin zinası bakış. Bak muhterem. Göz baktı mı bu göz zinası oluyor. Kime? Nikaha düşen bir kadına. Amca kızı olsun, teyze kızı olsun, komşu kızı gelini olsun muhteremler. Arkadaş hanım olsun, iş arkadaşı olsun, kim olsa olsun. Bir kişi nikaha düşen bir kadına gözüyle baktı mı, bu Allah korusun göz zinası oluyor ve yazılı muhteremler. Bir bakış ama bir bakış. Hadis-i şerifte geliyor. Şeytanın zehirli oku. Şeytanın zehirli oku. Bir insan bir kadına baktı mı, tek bakış. Özel bakış ama böyle. İstemene görme başka. Bir insan bir kadına özel şey baktı mı, bu ne oluyor? Şeytanın zehirli oku. Direkt kalbe geliyor mu? Kalbe geliyor. Tabii ne oluyor kalpteki? ruhsal gücü gideriyorlar muhteremler. Kişi başlıyor nefsaniyete dönüşmeye bak diyor. Vel üzünnâni kulaklar. Zinahıma el istimâ'ı. Kulakların zinası da kadın sesini dinlemek muhteremler. Tabii bir insan normal bir şey konuşabilir. Kısa mesele konuşabilir. Özel ihtiyaç varsa bu olabilir tabii. Bunun dışında demek ki öyle işte şakalaşmak, şunlar bunlar konuşmak, eşinin dostunu sormak, böyle ileri gittim kişi ne oluyor bu? Kulak zinasına dönüşüyor muhtemelen. Bakınız. Yani kadının sesi de hatta bazı cemaatimiz bakınız cemaate namaz kılınırken imam yanlıştı. Yani oturmuşlar mı kalktı. Ya oturdu kalktı. Şu örnek verelim. Mesela dört rekatı farz namazı kılıyoruz. Üçüncü rekatta kalkma gerek hoca umutlu oturdu. Ne yapma gerekiyor? Erkek adam geri orada buna haber verecek. Ne diyecek? Sübhanallah. Bu tabi dünya sözü değil. Yok mu yarayacak böyle? Erkekten birisi, cemaatten birisi. Biri seslenir. Sübhanallah. Duymadı hoca. Tekrar başka birisi Sübhanallah der, hoca uyarırlar. Şimdi cemaatta erkek de var, kadın da var. Erkek de bunu fark edemediler. Onlar gafil olmuşlar, fark edemediler. Kadın biri fark etti ki, üçüncü rekattayız, oturdu, kalkması gerekiyordu. Kadın ne yapacak? Kadın ne yapacak? Kadın bu da sesini çıkaramıyor. Namazda. Namazda bile kadın bana Sübhanallah diyemiyor burada. Mekruh oluyor sesi. Ne yapacak kadın burada? Elinin, sağ elinin avucunu soyunun üstüne olacak. Böyle yapsa bu da İslam'da yasak muhtemelen. Alkış yok İslam'da muhtemelen. Buna tasdiye deniyor. Tasdiye. İlla mükam ve tasdiye. Isı çalmak, alkış bu müşrik adetleri bu. Böyle tasdiye de İslam'da caiz olmadığı için ne yapacak kadın? Sağ elinin içini soyunun tersine vuracak. Vuracak. Duymadı tekrar ağzı vuracak. Vuracak muhtemelen. Bak azı cemaatimiz yani. Bu zamanda bu olur mu? Muhteremler, hesaba çekilmek var mahşerde muhteremler. Bu zamanda bu olur mu? Bu zamanda ölmek olur mu ya? Şu işte güçledim ya. Hız hayatta. Hele kişi makamlar mevkilere gelmiş. Kişi işini kurmuş, düzenini kurmuş. Tam kişi dünyaya yerleşmiş. Ölmek olur mu anda? Olma ama ölünüyor muhteremler. Ne diyorlar? Filan kişi kanser yenildi diyor bak muhteremler. Öyle yazıyor. Basında öyle yazıyor böyle. Ünlü kişi. Hastanede yatıyor. Amerika'ya gidiyor, tedaviye gidiyor. Avrupa'ya tedaviye gidiyor. Uzun bir hastanede kalıyor. Ne diyorlar? İşte filan kişi kanser yenik düştü. Niye yenildi muhteremler? Ölmek olur mu zamanda? Ama ölünüyor muhteremler ya böyle. Ölünüyor muhteremler. İşte bak muhteremler demek ki elden geldiği kadar gözümüzü sakınmak, kulağımızı sakınmak ve dokunmak da el zinası oluyor. Ele dokunmak oldu mu daha fazla gidiyor muhtemelen. Daha yaklaşma oluyor yani böyle. Yaklaşma oluyor. Arada mesafe kısaldıkça tehlike büyüyor muhtemelen. Efendim işte benim kalbim temiz. Bu yalan muhtemelen. Neden? İnsanın fıtrında bu var muhtemelen. İnsanın doğasına bu var. İnsan yapısına bu var muhteremler. Bu var böylece. Mesela bir kişi bir çiçek türünü seviyor. O sevdiği çiçek ister kendi balkonda olsun, ister komşu balkonda fark eder mi? Etmez muhteremler. Komşu bahçesinde meyve ağacı var. Erik, kiraz, şeftali gibi komşunun bahçesinde. Tam da meyveli olmuş, rengarenk olmuş. İnsan bunu hoşlanır mı? Zengin gider mi? Gider muhtemelen bu şekilde. Yani bir kadın ise kendi evinde olursa komşu da olsun muhtemelen de. Kadın hiç aynı şey geçirir kadın kesinlikle. Onun geçerliği bu. Demek ki aradaki mesafeyi kısma gerekiyor muhtemelen. İnsan kendine güvenmeyecek, insan eşine güvenmeyecek, kişi yardımcı güvenmeyecek muhtemelen. Bir de adı cemaatimiz ihtirasla bir de ilgili inşallah kısa bir şey vereyim inşallah. İhtirasla Sahabeden biri vardı. Adı Meşrül Hamame idi. Lakabı yani. Meşrül Hamame. Meşrül'ün kuşu, güvercini derlerdi kendisine. Neden? Hep meşrülde durduğu için. Adı Salebe kendisi adı. Kendisi adı Salebe. Devamlı meşritte. Devamlı meşritte. Konu kur, namaz kılar, peygamber sohbette bulundu. Devamlı meşritte. Adı Meşrül Hamame. Meşrin güvercini, kuşu denildi kendisine. Bu iş takıldı kendisine. O kadar iyi kişi kendisi. Ama çok fakir. Kendisi çok fakir kendisi. Bir gün geldi, ya Resulallah, bana dua et de Allah bana mal versin dedi. Peygamberimize. Peygamber baktı kendisine, şöyle buyurdu. Ya Salebe, el hayr-ı mahtarullah. En hayli hal, Allah'ın sana verdiği hale razı olmaktır. Allah sana bu hali vermiş. Allah sana bu gömleği giydirmiş. Sen buna razı ol dedi. Senin için hayırlı olan budur. Dedi. Senin bu fakirlik halin değişti mi? Senin mahiyetin değişir. Bugün ararsın, bulamazsın bugünlere bir daha. Gitti. Fakat yine içine girmiş mi? Hırs. Mal hırsına girmiş bir defa. İşte güzel bir ev olacak. Eşler güzel olacak. Güzel giyinecek, bol şey yiyecek. Hiç buna bir özenmiştir bunlar. Nefis, ona buradan girmem. Buradan girmem kendisine. Nefsini alamayacak. İlle işte hır ihtiras, ille bir mal sahibi olsun. Daha yaşasın dünyada. Yine geliyor. Ya Resulallah, ne olur bana dua edersin, Allah bana mal versin. Birkaç sefer geliyor bu şekilde. Peygamber kendini uyarı birkaç sefer. Israr edince, peki sahibi sevmiyorsam dedi. Ben dua ettim. Ya Rabbi, Salebe böyleyse ya Rabbi, bana mal ver de, kendini görsün bakalım. Bu imtihanı açsın bakalım. Mevlam ona mal verdi muhtemelen bakalım. Böyle. O kadar işi yürüdü ki, ne yapsa yapsın işi öyle yürüyor. Muazzam işi yürüyor. Çok muazzam malı oldu. Bilhassa koyun da. O işle uğraştı. Artık Medine almadı, Medine işine çıktı. Meşidinin kuşu olan kişi, bir yatsı namazına gelmeye başladı. Sonra yatsıya gelemedi, yani cumanın cumaya gelmeye başladı muhtemelen böyle. Yani cumanın cumaya gelmeye başladı. Tabi hal gitti ama. Hal gitti kendisinden. Tekvalı gitti. Ruhsal fiil zevk gitti kendisinden. Maddeleşti, katılaştı kalbi. Kalplaştı kalbi. Ruhsuz hale geldi kendisi. Yani hırs, dünya hırsı. Evet, çok güzel köş yaptı. Döşeğine dayadı, her şeyi yaptı. Ama ruhsa yöne gitti, sıfırladı ruhsa yöne kendisine. Derken zekat emri geldi. Peygamber adam gönderdi kişiye. Gidin Salebe'ye söyleyin, bana zekatını versin, ayrısını versin bakalım. Salebe baktı ki, 40'ta bir muazzam bir serbest gidişinde. Ya ben çalışıp kazandım bunları. Nasıl bunları ben veririm? Tabi veremedi muhteremler. Allah korusun, münafık olarak gitti muhterem. Dine çıktı muhteremler. Demek ki bazen sana bu yaramıyor. Ama herkese fakir olması gerekiyor mu? Hayır muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Enes'e dua etti peygamber. Hazreti Enes istemedi böyle bir şey. Enes'e bir teklif olmadı peygamberimize. Peygamber kendiliğinden Hazreti Enes'ine, peygamberin yanında büyüyen çocuk, peygamber özel dua etti. Ya Rabbi, buna uzun ömür ver. Buna hayırlı bol mar ver. Evladını çok çok eyle bunun evlatlarını. Üç yaptığında. Ya Rabbi benim enişteme uzun ömür ver. Buna çok mal ver, çok evlat ver. Öyle oldu mu? Oldu. Hazreti Enes'in malı sayılmazdı. O kadar malı sevet verdi kendisine. Çoğu çocuğu çoğaldı. Ne kadar yaşadı muhtemelen bakın. 110 yaşında vefat etti. 110 yaşında vefat etti. Basra'da. Ama Hazreti Enes Enes olarak kaldı muhtemelen. Enes olarak kaldı ama. Yani fakirken nasılsa Enes aynı Enes olarak kaldı. Sanki malların bir nebeçisi, bir çobanın malları. Hiç buna bir şey değişmedi kendisinin. Aynı tekvalı devam etti. Şey devam etti. Demek ki adı cemaatimiz bir insan kendine bakacak. Bakacak kişi kendisine. Eğer kişide bir değişme varsa Yani sürekli bir kontrol altına almamız gerek kendimizi. Gönlümüzü böyle. Bakın muhtemelen. Mesela öğle namazı nasıl kıldık? İkini nasıl kılıyoruz böyle? Dün nasıldık? Bugün nasıldık? İnsanın iki günü eşi giderse işte aldanmış oluyor. Fehüve mağbun peygamber. Fehüve mağbunun. Yani insan her gün biraz da eylemesi gerekiyor. Ruhsu açtan gerekiyor. Açtan gerekiyor. İşte adı cemaatimiz. Demek ki inşallah bunu okuyalım inşallah. La havle ve la kuvvete illa billah muhteremde. Yani ya Rabbi eğer sen beni korumasan, yardım etmezsen haram mekanımı koruyamam ya Rabbi. Senin inayetin yardımı olmazsa ibadet yapamam ya Rabbi diye kulum Allah'a teslimiyeti muhteremde. İlla tane Fatiha. Thank you.